Polsku, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjedzie do Polski 9 kwietnia na rozmowę w sprawie praworządności. Bez nakazu, pukania i wyjaśnień, tak wczoraj policjanci z Radomia weszli do domu naszej redakcyjnej koleżanki Anny Rokicińskiej. Poprawia się stan zdrowia Julii Skripal, otrutej w Salisbury toksyczną substancją. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjedzie do Polski 9 kwietnia na rozmowy w sprawie praworządności. Tak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł w Komisji Europejskiej. Zaproszenie wystosował do niego minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wizyta będzie kontynuacją dialogu między polskimi władzami a komisją w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Komisja już wcześniej zapowiedziała, że będzie analizowała poprawki do ustaw sądowych, które, jak podkreślają politycy PiSu, są ustępstwami w kierunku Brukseli. Bez nakazu, pukania i wyjaśnień. Tak wczoraj policjanci z Radomia weszli do domu naszej redakcyjnej koleżanki Anny Rokicińskiej. Jak później przyznali, była to pomyłka. Ale wcześniej przez 3 godziny trzymali dziennikarkę w kajdankach, grozili, że rzucą ją na podłogę, zatrzymają męża. Wszystko odbywało się przy dzieciach reporterki Trójki. Zakuli mnie przy dzieciach w kajdanki. Prawie rzucili na ziemię. Wyrzucono mi wszystkie rzeczy z szafy. Zrobiono tam kipisz potworny. Naniesiono błota do domu. Przeszukano cały dom. Dzieci oczywiście się rozpłakały. Mieliśmy wychodzić i jechać do Radomia na komendę wojewódzką. Przyszedł pan i powiedział, że to jest pomyłka. Policjanci nie znali nazwiska poszukiwanej osoby, wiedzieli tylko, że ma na imię Anna i mieszka w okolicy w remontowanym domu. Nie mieli też nakazu przeszukania. Tak sprawę komentuje rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Radomiu Katarzyna Kucharska. Trudno mi się ustosunkować do jakby osobistych tutaj takich zachowań policjantów, ale aby upewnić się, czy wszystko było prawidłowo, co na tę chwilę wskazuje, że wszystko przebiegało tak jak należy, dla wyjaśnienia tej sprawy decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które ustali, czy wszystko przebiegało zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami. Dodajmy, wczoraj policjanci uczestniczący w akcji, gdy okazało się, że jest ona pomyłką, przeprosili za swoje zachowanie. W kwietniu i maju prace w Sejmie, w czerwcu podpis prezydenta. To plan dalszych prac nad reformą szkolnictwa wyższego. Ustawa nazwana Konstytucją dla Nauki ma przede wszystkim podnieść jakość kształcenia. Zwiększy się też finansowanie uczelni. W ubiegłym tygodniu została przyjęta przez rząd. Wczoraj swoje poparcie dla proponowanych zmian potwierdził prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jak mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Miller, najbliższe miesiące będą bardzo pracowite. To będzie zarówno dużo pracy dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale przede wszystkim również dla uczelni i dla środowiska akademickiego. Ale to jest ogromna szansa. To znaczy uczelnie, które będą chciały awansować w swojej działalności, prowadzić ją po prostu lepiej, to będą miały do tego możliwości. Ustawa ma wejść w życie od 1 października. Poprawia się stan zdrowia Julii Skripal, otrutej w Salisbury toksyczną substancją. Na początku miesiąca wraz z ojcem Siergiejem, podwójnym szpiegiem przekazującym rosyjskie sekrety wywiadowi brytyjskiemu, kobieta trafiła do szpitala. Rząd w Londynie oskarżył Rosję o próbę zabójstwa. Stan kobiety nie jest już krytyczny. Lekarze informują, że bardzo dobrze reaguje na leczenie, ciągle jednak wymaga 24-godzinnej specjalistycznej opieki. Ojciec kobiety nadal jest w stanie krytycznym, chociaż stabilnym. Dodajmy, że wcześniej ze szpitala wyszedł policjant Nick Bailey. To on jako pierwszy przybył na miejsce, w którym Rosjanie stracili przytomność. Chodzi o ławkę nieopodal tamtejszego centrum handlowego. Inny funkcjonariusz znajduje się pod obserwacją lekarzy, ale pozwolono mu opuścić szpital. A tymczasem śledztwo skupia się teraz wokół domu Siergieja Skripala. Policja uważa obecnie, że to tam doszło prawdopodobnie do kontaktu z substancją. Jej stężenie na klamce drzwi wejściowych jest wyjątkowo wysokie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A już teraz w studiu jest Adam Malecki, to oznacza, że już za chwilę sport. Górniczy Klub Sportowy Tychy hokejowym mistrzem Polski. Tyszani sięgnęli po złoty medal po raz trzeci w historii. W finale, w rywalizacji, która toczy się do 4 zwycięstw, pokonali 4-1 GKS Katowice. Dzisiejsze spotkanie na stadionie lodowym w Tychach było bardzo zacięte. Pierwszą tercję wygrali 1-0 gospodarze, w drugiej górą hokeiści z Katowic. Wygrali też 1-0, a w trzeciej tercji był bezbramkowy remis. Sędzia zarządził więc dogrywkę, w której decydującego gola po świetnej akcji strzelił Filip Komorski. Tychy świętują, a wielka zasługa w tym triumfie jest trenera Tychów Andrzeja Gusowa, który nie krył radości w wypowiedzi dla Telewizji Polskiej. Jesteśmy zadowoleni, w tym sezonie wygrali Puchar Polski, zdobyli mistrza Polski. Dziękuję chłopakom, dziękuję kibicom. Ja miałem zadanie zdobyć mistrza. Dzięki chłopakom oni to zrobili. Nie powiem, co zmieniłem w drużynie, ale mi się wydaje, że drużyna grała dobrze. Myśmy wygrali zasadniczy sezon z dużą przewagą. Myśmy wygrali puchar, myśmy wygrali mistrzostwo, także mi się wydaje, że coś się pozmieniało. Na pewno postęp jest ogromny. Złoty medal po 3 latach, oczekiwania dla GKS-u Tychy, a srebrne dla GKS-u Katowice. Na końcowe rozstrzygnięcia muszą jeszcze poczekać w ligach siatkówki mężczyzn i kobiet. W plus lidze grali dzisiaj w meczach otwierających 28. kolejkę. Kuprum Lubin przegrało z Łuczniczką Bydgoszcz 2-3, a Trefl Gdańsk pokonał 3-0 Czerad Czarnych Radom. W tabeli prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, ma 7 punktów przewagi nad PGS Krą Bełchatów i 14 punktów nad Treflem. Siatkarki grały w 24. kolejce. BKS Bielsko-Biała wygrał za 3 punkty z Eneą PPTPS-em Piła, a KSZO Ostrowiec Świętokrzyski pokonał Polski Cukier Muszyniankę Muszyna 3-1. W tabeli Pań prowadzi Chemik Police, o 6 punktów wyprzedza Deweloper z Rzeszów i o 9 ŁKS Łódź. Już w przyszłym tygodniu za to w Sopocie po dwóch stronach siatki staną tenisiści Polski i Zimbabwe. Będzie to mecz drugiej rundy grupy drugiej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Biało-czerwoni wystąpią w składzie Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Łukasz Kubot, Michał Przysiężny i Marcin Matkowski. Kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik wierzy w sukces zespołu, ale też przestrzega przed rywalami. W pierwszej rundzie Zimbabwe wygrało z mocną Turcją. To było bardzo duże zaskoczenie, nie tylko dla nas, ale dla wielu reprezentacji, że reprezentacja Zimbabwe pokonała Turcję, która ma obecnie 3 bardzo dobrych tenisistów i byłem mocno zdziwiony, obserwując niektóre spotkania, że ten mecz się rozstrzygnął na ich korzyść i to w bardzo, bardzo taki sposób zdecydowany, bo było 3-0 po pierwszych 3 spotkaniach. Także na pewno są to zawodnicy, którzy potrafią grać i trzeba być bardzo dobrze przygotowanym na pojedynki przeciwko nim. Zwycięzca meczu Polska-Zimbabwe zagra we wrześniu w spotkaniu decydującym o awansie do grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej. Jutro więcej rozpogodzeń w całym kraju. Deszcz może spaść tylko na północnym wschodzie. Będzie cieplej, 5 stopni w Trójmieście, 9 w Bydgoszczy, 10 w Łodzi, 11 w Warszawie i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła tanika i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Swinging Ivories, wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Autorskie kompozycje i standardy m.in. Gershwina i Ellingtona. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze, Adam Makowicz. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Jest Wielki Czwartek. kościołach rozpoczęły się uroczystości Triduum Paschalnego. To taki czas w roku, gdy myśli wszystkich chrześcijan wędrują w to samo miejsce, do Jerozolimy, gdzie rozegrały się wydarzenia, które zmieniły losy świata. Proponuję więc, byśmy, korzystając z magii radia, odbyli podobną podróż i porozmawiali o Palestynie sprzed 2000 lat, ale także fenomenie zwanym Piątą Ewangelią, czyli o współczesnych wyprawach do Ziemi Świętej. Piotr Legutko, zapraszam do Klubu Trójki. Albo w czym zawini, jam ciebie karmi, manny rozkoszami, tyś mi odpłacił Klimat Wielkiego Tygodnia wprowadził nas Stanisław Sojka, a w Klubie Trójki goście ksiądz Radosław Glimasiński ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Szczęść Boże, witam. Oraz Ryszard Montusiewicz, wieloletni korespondent Radia Watykańskiego i Polskiego Radia w Izraelu. Dobry wieczór. Witam również. Dobry wieczór. No właśnie, i od pana bym zaczął, ponieważ miał pan tą niezwykłą okazję, żeby być w Wielki Czwartek w Jerozolimie. Jak wygląda Wielki Czwartek w tym świętym mieście trzech wielkich religii? Tak, Wielki Czwartek, a później Wielki Piątek i w Niedzielę Zmartwychwstania w różnych miejscach, czy w różny sposób świętowaliśmy Triduum Paschalne w Ziemi Świętej, w Jerozolimie. Ale może zacznę od czegoś innego, że jeżeli popatrzymy w tych dniach w niebo, to okazuje się, że Księżyc jest w pełni. I to jest moment historycznie uzasadniony, żeby świętować śmierć, mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. Bo to się dokonało w pierwszą wiosenną pełnię Księżyca. Czyli mamy to takie historyczne i astronomiczne odniesienie do tego wydarzenia. Świętuje się w Ziemi Świętej inaczej niż u nas. Musimy pamiętać o tym, że w Ziemi Świętej chrześcijan jest bardzo mało, niecałe 2%, a wśród nich 1/3 stanowią katolicy, że to jest środowisko wiary bardzo mniejszościowe, że miejsca święte nie wszystkie są w rękach franciszkanów czy przedstawicieli innych zgromadzeń kościołów katolickich. Nie możemy tego robić tak, jakbyśmy chcieli. A to się zmienia w Wielkim Tygodniu? Znaczy, czy przybywa na przykład znacząco więcej chrześcijan właśnie na te święta? Przybywa, tak, bo przyjeżdżają z całego świata po to, żeby świętować tu i teraz. To jest ten wielki wymiar chrześcijaństwa, że ona jest religią historyczną. Że te wydarzenia zbawcze dokonały się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. To miejsce jest, nawet pomimo wszystkich zmian, jakie przez 2000 lat się dokonały. Jest Jerozolima otoczona murami. Jest miejsce, gdzie była świątynia, do której chodził Jezus. Jest prawdopodobna lokalizacja Wieczernika, gdzie miała miejsce ostatnia wieczerza, i to jest Wielki Czwartek, ale dzisiaj na przykład wieczernik jest administrowany przez władze izraelskie i nie można tam sprawować liturgii, aczkolwiek Wielki Czwartek, Franciszkanie w Jerozolimie i z nimi pielgrzymi idą ze swojej siedziby w obrębie murów Starego Miasta, czyli z miejsca, które się nazywa Kustodia Ziemi Świętej, pielgrzymują ulicami Starej Jerozolimy do Wieczernika. Do Wieczernika, gdzie Jezus zgromadził swoich apostołów na ostatniej wieczerzy. A mówiąc w ogóle o Triduum Paschalnym, o przeżywaniu tego, patrząc na te wszystkie miejsca, których wiemy, że w tym miejscu na pewno był Jezus, w innych są pewne przypuszczenia, że to miejsce prawdopodobnie jest tym miejscem, to jednak ja bym zaczynał zawsze od czego innego. Mówimy, że Ziemia Święta to Piąta Ewangelia. Całe ukształtowanie Ziemi Świętej już jest tą Ewangelią. Trzeba pamiętać, jest północ, gdzie są źródła Jordanu. To jest ileś tam metrów nad poziomem morza i Jordan później spływa do największej depresji, tam minus 400 z kawałkiem, nie pamiętam dokładnie ile to jest, do Morza Martwego. A więc tu samo ukształtowanie Palestyny jest obrazem tego, co było przeżywane w Jerozolimie, czyli całe misterium męki pańskiej. Dlaczego? Ten Jordan jest obrazem kenozy, zstępowania w dół od źródła, które jest zawsze symbolem życia, aż do śmierci, do Morza Martwego. Zstępowanie w dół, czyli robienie tej kenozy, uniżenie się, tak jak Jezus, jego życie było też, zresztą zaczynał na północy, można by powiedzieć w Galilei swoją działalność, a później zmierzał do Jerozolimy, także jak ten Jordan zmierzał ku śmierci, ku Golgocie, ku temu, aby wejść w to dzieło odkupienia. I to gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, zanim przejdzie się do rozważania tych wszystkich szczegółowych, konkretnych wydarzeń. Już samo ukształtowanie Ziemi Świętej jest tą Ewangelią. Piąta Ewangelia będzie wielokrotnie powracać podczas naszej rozmowy, bo to rzeczywiście jest pewien fenomen. Chyba Paweł VI pierwszy raz rzucił to słowo, które się doskonale przyjęło, ale ja bym właśnie, bo była mowa o Wieczerniku, który jest miejscem prawdopodobnym. Mówi się o tym, że tych miejsc w Ziemi Świętej są miejsca, co do których możemy powiedzieć, że są prawdziwe, są miejsca prawdopodobne i są miejsca nieprawdopodobne. Podobne. Jakie to są te miejsca, zacznijmy od końca, te nieprawdopodobne, a które się, do których się na przykład prowadzi turystów? Na przykład nie znamy do końca lokalizacji pewnych miejsc w Nazarecie. Domyślamy się, gdzie była grota zwiastowania, bo nad nią jest budowana bazylika. Domyślamy się, gdzie później był dom świętej rodziny, w innym miejscu, do którego się przeprowadziła Maryja, gdzie mieszkał Jezus. Miejsca w Galilei, które są rozproszone. Na przykład trudno nam w tej chwili w sposób dokładny wytyczyć trasę drogi krzyżowej, ale opieramy się o pewne punkty prawdopodobne. One później muszą się łączyć uliczkami Jerozolimy, które mają przebieg już późniejszy po Jezusie. Miejsce ukrzyżowania, które jak relacjonują ewangeliści, było poza miastem, jest już wewnątrz miasta. A zatem z tą taką dokładnością często encyklopedyczną trudno nam się zmierzyć, bo... Ale 150 lat temu wybuchła sensacja, bo się odnalazł ponoć grób Chrystusa, prawda? I teraz jest, znaczy zupełnie inny. Tak, niż, ale to była pewna tradycja protestancka, tak. Może po to została przywołana, żeby stworzyć pewną przeciwwagę, czy pewne inne miejsce wobec miejsca, które chrześcijanie uznają za grób pański. Jeżeli chodzi o grób pański, lokalizacja wydaje się bardzo pewna, ponieważ i pomaga nam tradycja, pomagają nam różne przekazy historyczne. Na przykład miejsce to, które znali apostołowie, które znały niewiasty, było świadkiem zmartwychwstania. Grób jest pusty i było do tego stopnia otoczone kultem chrześcijańskim. Chrześcijanie z pierwszych wspólnot jerozolimskich przychodzili na to miejsce, dotykali, pokazywano im jedni drugim, to tutaj zmartwychwstał, tu był pochowany, a później grób był pusty. Są relacje apostołów, że cesarz Hadrian w roku 135, gdy postanowił zburzyć Jerozolimę i zbudować ją na nowo jako miasto rzymskie, to na miejscu grobu, który był otoczony kultem chrześcijańskim, kazał postawić ołtarze dla bóstw pogańskich. I to samo na Golgocie. Tak. I gdy 200 lat później, prawie 200 lat później, przybyła w to miejsce święta Helena, matka Konstantyna Wielkiego, to powiedziano jej, to tutaj poganie przykryli miejsce grobu, miejsce Golgoty, czy miejsce narodzenia w Betlejem swoimi świątyniami, żeby w ten sposób zapomniano o kulcie chrześcijańskim. Można by powiedzieć, błogosławiona wina, bo ona kazała te ołtarze, budowle pogańskie zburzyć, żeby dotrzeć do sedna, czyli do miejsca grobu, i nad nim zbudowano rotundę, która dzisiaj do dzisiaj istnieje. Nazywa się z grecka rotunda Anastazis, czyli zmartwychwstania, a później wszystkie inne przekształcenia Bazyliki Grobu Pańskiego nie dotykały tego miejsca. Ono zawsze było osią architektury. Poza tym tam doszły jeszcze inne wydarzenia, które były potwierdzeniem. Ryszard tu wspomniał o Helenie, matce cesarza Konstantyna. Ona, kiedy tam weszła, szła, poszukiwała, odkryła ten dół, gdzie były składowane krzyże. Cysterna. Cysterna, gdzie były wrzucane krzyże. Nie można sobie wyobrazić inaczej, że to musiało być gdzieś daleko od miejsca czaszki, od tego miejsca, gdzie były egzekucje, gdzie wieszano na krzyżu, to musiało być gdzieś blisko. Przecież nikt by po takiej egzekucji, po zdjęciu już skazańca z krzyża, tego krzyża pewnie by daleko nie niósł, nie odnosił nie wiadomo gdzie. Wrzucano, musiało to być gdzieś blisko i blisko tego miejsca znaleziono tą cysternę, gdzie były szczątki krzyży. A znowu też to pewna logika podpowiada i oparcie o Pismo Święte, że ten grób, który Józef z Arymatyi oddał Jezusowi, jego był grób, był niedaleko Golgoty, niedaleko miejsca czaszki. Więc to się wszystko między sobą pokrywa, wskazując na te konkretne miejsca. A z tych nieprawdopodobnych, nie wiem, jeżeli na przykład o Jerozolimę chodzi, ja zawsze, kiedy byłem w Jerozolimie i byliśmy w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. No są różne relacje odnośnie Wniebowzięcia. Jest tradycja cała, która mówi, że Maryja zasnęła, została wniebowzięta w tym ostatnim miejscu, gdzie przebywała, czyli na przykład w Efezie. Niektórzy wskazują na Efes. A jest jednak kościół, gdzie się przyprowadza pielgrzymów, mówiąc, że też to miejsce wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Więc się ścierają i różne teorie na ten temat, bo to jest tradycja. O wniebowzięciu to jest tylko z tradycji. Tego nie ma nigdzie w Piśmie Świętym. No ale jest tak, że rzeczywiście jak się prowadzi pielgrzymów po Jerozolimie, to na przykład mówi się, o, po tych kamieniach prowadzono Jezusa na sąd. Czy to rzeczywiście to jest tylko taka licencja poetyka, czy nie, faktycznie? Nie, jest ten, przepraszam Ryszard, ty dłużej byłeś, oczywiście masz więcej wiedzy na ten temat, ale to nawet dzisiaj jest tablica w pewnym miejscu, które są schody. O właśnie. To był przy kościele Ingelikantu chyba. Tak. To jest te schody, które prowadzą do Doliny Cedronu i następnie od mniej więcej tego miejsca, gdzie był wieczernik, gdzie jest do dziś to miejsce uważane za wieczernik, są schody, starożytne schody, które prowadzą najpierw do Doliny Cedronu, a następnie droga, która prowadzi na Górę Oliwną. I tam jest do dziś nawet już wmurowana tablica, że to po tych schodach kroczył Jezus, że tak, one są czasami, pewne. Czasami oczywiście przewodnicy fantazjują, ale generalnie w sposób znakomity pomogła archeologia, bo pewne miejsca są pewne z powodów archeologicznych i cały wiek, koniec wieku XIX, cały wiek XX to są ogromne odkrycia archeologiczne i okazuje się, że Ziemia Święta co roku pewne sekrety oddaje pielgrzymom, co roku wiemy coraz więcej i to, o czym mówił tutaj ksiądz Radosław, jest rzeczywiście prawdą. Konfiguracja Jerozolimy, która jest miastem położonym w górach, otoczona z jednej strony Doliną Gehenny, z drugiej strony Doliną Cedronu, sprawiła, że pewne przejścia były logiczne i te schody faktycznie one istniały. We fragmencie są zachowane i archeolodzy mówią, to są schody, które sięgają Jerozolimy czasów Jezusa. Więc jeżeli z Jerozolimy schodził za Cedron, żeby znaleźć miejsce w pewnej grocie, w Ogrodzie Oliwnym, to nie sposób było zejść inaczej jak tymi schodami, ponieważ zaraz pobliskie terytorium Jerozolimy już było opasane murem, wewnątrz którego była świątynia. I oprócz tego są jeszcze takie miejsca, które można by uznać za miejsca w pewnym sensie symboliczne, bo tak na przykład ten kościół Chrystus zapłakał, prawda? To jest taki kościół, tam chyba nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak, dokładnie w tym miejscu stał Chrystus, kiedy patrzył na... Oczywiście, musimy pamiętać, że przecież tego w taki sposób, powiedziałbym, historyczny czy topograficzny nie odnotowywali apostołowie, ale jeżeli Ewangelia mówi, że Jezus idąc zawsze z Betanii, z Betfage, od Morza Martwego, trzeba było do dzisiaj wejść na Górę Oliwną. Z tej depresji. I z Góry Oliwnej widać było całą panoramę Jerozolimy w czasach Jezusa, wspaniałą świątynię, która była cudem świata. I w pewnym momencie na tym stoku Góry Oliwnej Jezus prorokuje, że Jerozolima będzie zniszczona. Zapłakał nad Jerozolimą, która, czyli nad ludem Jerozolimy, który był niewierny, który nie słuchał proroctw, odrzucał je, zabijał proroków. I później, w takim razie, jak zlokalizować to miejsce? To znaczy, gdzie to Ewangelię przeczytać? Spróbujmy tutaj. I sięgamy do tradycji, w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj współczesna kaplica Dominus Flevit, czyli Pan zapłakał, odkryto pozostałości mozaik z V wieku. Czyli chrześcijanie czasów bizantyjskich, już w tym okresie, gdy można było chrześcijaństwo wyznawać w sposób oficjalny, gdy ustąpiły te strukturalne prześladowania rzymskie, oni pierwsi, zbudujmy to miejsce tutaj. Postawili jakąś kaplicę, z niej się nic później nie zachowało. Kolejne burzliwe dzieje, ale w okresie międzywojennym franciszkanie zbudowali na tym miejscu kaplicę. Dla tej kaplicy jest jeszcze dodatkowo uzasadnienie, ponieważ później wokół tej kaplicy znaleziono pewne pieczary, w których znajdowały się groby pierwszych chrześcijan z I wieku. Bo już chrześcijanie nie mogli być chowani na cmentarzach żydowskich i z pierwszego, drugiego wieku znaleziono osuaria, czyli skrzynki kamienne, w które wkładano kości chrześcijan, chowanych w takich niszach, podobnie jak chowany był Pan Jezus w niszy szkalnej. Czyli to miejsce było chrześcijańskie. Oni już się tam zbierali. Zbierali się na liturgię w domach, w pieczarach, na cmentarzach, w grotach, a później którąś z tych grot jedną, drugą wybrali na to, aby chować tam swoich bliskich, swoich współwyznawców. Oczywiście można sobie wyobrazić, poruszyć wodze wyobraźni, wyobrazić sobie Górę Oliwną, która była w czasach Jezusa, że faktycznie Jezus mógł różnymi ścieżkami z tej Góry Oliwnej schodzić w stronę świątyni. Oczywiście wejść do Jerozolimy, to też nie w każdym miejscu, bo były bramy, bo był mur świątynny, ale mógł schodzić różnymi ścieżkami. Ale też, tak jak mówiliśmy, to jest pewne miejsce symboliczne, bo nie można wskazać dokładnie tego miejsca, ale też są pewne ograniczenia. Nie można było wszędzie sobie wybudować, bo część na przykład Góry Oliwnej to jest cmentarz żydowski, no bo Żydzi chcą jak być najbliżej tej złotej bramy pochowani. To są najdroższe, można by powiedzieć, miejsca pochówku na świecie. Tam trzeba wiele zapłacić. Według przepowiedni, że Mesjasz przyjdzie i przejdzie przez tą złotą bramę. No oni chcą być blisko wtedy tego miejsca. I dlatego część Góry Oliwnej jest zajęta przez te cmentarze, czy cmentarz żydowski. Więc już nawet to ograniczało określenie tego symbolicznego miejsca, które dzisiaj znamy jako Dominus Flevit, jako Pan zapłakał. I w ogóle tam te odległości nie są takie duże, prawda? To rzeczywiście ten margines błędu, dokładnie, że tak powiem, jest niewielki. Ja powiem, że na mnie największym szokiem, kiedy byliśmy raz w Muzeum Izraela. Powiem tak, myślę, że nie zawsze pielgrzymki tam trafiają, chociaż jest piękne miejsce, bo tam też dla nas chrześcijan jest bardzo istotne miejsce, bo tam jest zachowany i wystawiony, odnaleziony zwój z Qumran, księgi proroka Izajasza. Ale też jest, to co na mnie zrobiło wrażenie, jest makieta Jerozolimy z czasów Jezusa. Ze świątynią, z twierdzą Antonia, z tymi dzielnicami bogatymi, z dzielnicami biednymi, z miejscem, gdzie był zamek króla Dawida. I największym szokiem było uświadomienie sobie, zobaczenie, jaka jest odległość właśnie od twierdzy Antonia, gdzie rezydował Piłat, a więc gdzie był sąd nad Jezusem, do miejsca, które jest miejscem, gdzie jest Golgota. To jest naprawdę... Nie, to nie jest jakaś wielka odległość. My bardzo często mamy takie wyobrażenia, że to jest niesamowite, jak daleka droga, bo gdzieś jesteśmy wychowani na tych drogach krzyżowych, te 14 stacji, że te wydarzenia, one musiały być na jakiejś dłuższej drodze. Natomiast jak się popatrzy na tę makietę i zobaczy, jaka jest odległość pomiędzy twierdzą Antonia a Golgotą, to jest naprawdę bardzo niewielki odcinek terenu. No tak, jesteśmy ukształtowani też przez nasze drogi krzyżowe, które czasem mają wiele kilometrów. Teraz w ogóle jest tradycja tych ekstremalnych dróg krzyżowych, dokładnie, które w ogóle liczą, już idzie się całą noc. Tak? Albo jak się z Kalwarii Zebrzydowskiej... Tak, 50 kilka kilometrów. W Kalwarii Zebrzydowskiej to jest, idzie się podejście pod samą Kalwarię, Golgotę, tam tą 12 stację, jest bardzo strome, bardzo trudne. Tego tak w Jerozolimie nie było. Ale właśnie, tak musieli nasi przodkowie, żeby spróbować maksymalnie otworzyć mękę Jezusa w naturze. To znaczy, to jeszcze raz pokazuje, że jest naszym takim pragnieniem wcielić się w te miejsca i wcielić się w ten czas wczesnej wiosny. Tam już jest bardzo zielono, czyli czy Kalwaria Pacławska, czy Wejherowska, czy Zebrzydowska, po to, żeby nie przeżywać tylko w wymiarze duchowym, intelektualnym czy emocjonalnym, tylko żeby drogę krzyżową Jezusa przeżyć również w tym wymiarze fizycznym, pewnego zmęczenia, pokonania góry, przekroczenia potoku Cedron i cały Triduum Paschalne, bo my mówimy o drodze krzyżowej, tych 14 stacjach, które są pewną konstrukcją modlitewną, ale zaczyna się wszystko wcześniej, bo zaczyna się właśnie od Wielkiego Czwartku, od Wieczernika, od zejścia z Wieczernika ze wzgórza Jerozolimskiego przez Dolinę Cedronu, przejście na drugą stronę do ogrodu Getsemani. Tych 14 stacji, to jest także nabożeństwo, które powstało w Jerozolimie, bo przecież żadna Ewangelia nie opisuje pełnej męki Jezusa, ale franciszkanie w średniowieczu dokonali pewnej rekonstrukcji, czyli z każdej Ewangelii wzięli te zapisy dotyczące drogi krzyżowej, one zostały uporządkowane i umieszczone w przestrzeni. To, o czym mówił ksiądz Radek. Twierdza Antonia, dzisiaj jej nie ma, ale wiemy, gdzie była i zostały pewne posadzki, to o czym już pan redaktor wspominał, które upamiętniają tamte czasy. To jest pierwszy moment i później ostatni moment, czyli to wzgórze Golgoty, które w czasach Jezusa było poza murami miasta, przy jednej z bram prowadzących do Jerozolimy i w tej makiecie w Muzeum Izraela jest ciekawe, że nawet muzealnicy izraelscy to miejsce odznaczyli, ponieważ wiedzą, że chrześcijanie, którzy przychodzą oglądać tę ogromną makietę, chcą zobaczyć, a gdzie była wtedy Golgota. I między tymi dwoma punktami, początek drogi krzyżowej, skazanie Jezusa, aż jego śmierć, złożenie do grobu, wpisano te wydarzenia, które cząstkowo ewangeliści każdy inaczej opisują. A też takim pewnym szokiem dla niektórych może być, bo my mamy wyobrażenia Golgoty, miejsca czaszki, że to jest jakaś wysoka góra. Natomiast to nie było jakieś wielkie wzniesienie. To było naprawdę, mogło być tylko kilka metrów. Chodziło o jedną rzecz, żeby ludzie, którzy przybywają do świątyni, przybywają do Jerozolimy, mają wejść do miasta poprzez bramę, to miejsce Golgoty było tuż za murami, na naprawdę niewielkim wzniesieniu. Chodziło o to, żeby ten, który wchodzi do miasta, zobaczył tego skazańca, poczuł, że jest tu pewna władza, która w ten sposób, a nie inny, traktuje, według mniemania rzymskiego, bo trzeba pamiętać, że krzyż to był karą rzymską, Żydzi nigdy tak nie skazywali, to był wyrok rzymski, Żydzi przede wszystkim, główna kara śmierci to było kamienowanie, że tu jest ta władza, która ma siłę, bo żeby wtedy była mieli strach okupacja, przed tą władzą. Żeby mieli strach, bo to była okupacja rzymska wtedy. Mm-hmm. Bójcie się nas, abyście zobaczyli, co robimy ze złoczyńcami. Bo on wchodził i widział, on musiał go zobaczyć. To nie mogło być jakieś nie wiadomo wielkie wzniesienie, gdzie on by tylko z daleka zarys krzyża widział. On musiał zobaczyć tego skazańca. To nie mogło być coś wielkiego, wysokiego na tej makiecie. Naprawdę, to jest niewielki taki pagóreczek, można by powiedzieć. Przepraszam za porównanie, przepraszam, ale nieraz jak się jedzie przez różne osiedla, są takie między osiedlami górki, na których dzieci zjeżdżają na sankach, niewielkie. To jest wysokość 2-3 nieraz metrów, taka górka gdzieś tam na osiedlu i takiej wysokości Mniej więcej było miejsce czaszki. To teraz też ma także kilka metrów wyżej, kilka metrów. Prawda? Jest wewnątrz bazyliki, ale to jest skała pęknięta, zresztą wapienna skała, która ma kilka metrów, aczkolwiek trzeba do niej wejść po stromych schodach. Myślę, że naszą wyobraźnię w dużej mierze ukształtował Mel Gibson, tak mi się wydaje. Film, który wywołał ogromne emocje z różnych innych powodów, powtarzany bardzo często, w tej chwili w dużej mierze tak sytuuje, zwłaszcza dla osób, które nie miały okazji być w Jerozolimie, w Ziemi Świętej. Ja myślę, widzą, ale właśnie chciałem zapytać, jak ten film, czy to jest jakby, czy Gibson kręcąc pasję, czy on się rzeczywiście opierał na realiach tamtejszej, czy to była wizja znów artystyczna? Powiem tak, zacznę troszkę może historycznie. Dlaczego ten film wywołał u wielu pewne zgorszenie, szok? Bo jednak na przestrzeni wieków my żyjemy bardzo często obrazami pochodzącymi ze średniowiecza. Wizje artystów średniowiecznych, którzy bardzo często narzucali w swoich wizjach obraz Europy, wszystko wygładzone, ładne i tak dalej, to musiało być piękne. I gdzieś później, oczywiście też pewne przemiany kulturowe, cywilizacyjne na nas wpływają. I nagle pojawia się film Mela Gibsona, on się wprost odwoływał do wizji Katarzyny Emmerich, która miała wizję męki Chrystusa i jest to spisane. Można by powiedzieć, tam jest realizm, czysty realizm. Tak to wyglądało. Tam nie ma jakiegoś obłaskawiania, tam nie ma w tyle głowy pewnej poprawności politycznej, że muszę to ze względu na uczucia widza wygładzić, te kanty zetrzeć. Tak to wyglądało. Czy samo biczowanie Jezusa? Tak to wyglądało. Sama śmierć na krzyżu. Tak to wyglądało. To może nas szokować, nas ludzi żyjących w XXI wieku, ale taka była rzeczywistość. Wtedy świat pod tym kątem był o wiele brutalniejszy. Oni się zresztą nie przejmowali wygładzaniem tej rzeczywistości. Tak to było. Oczywiście tam są sceny także symboliczne, jak choćby scena kuszenia Jezusa w ogrodzie oliwnym, ale także jest postać diabła, plastycznie jest znakomicie ta scena odtworzona, czy później te sceny z krukami. Samo ukrzyżowanie jest o wiele dalej poza murami miasta, niż było faktycznie. O to pytałem, tak. To na pewno. Ale same realia drogi krzyżowej, realia skazania, cierpienia, myślę, że są bardzo bliskie temu, o ile możemy tak suponować, co rzeczywiście się stało. Pamiętajmy, tam jest już bardzo ciepło. W tej chwili to są te dni, początek kwietnia, bo w tych dniach Jezus odtwarzając kalendarze, to męka miała miejsce między 1 a 3 kwietnia. To jest dosłownie tak, jak będzie w tym roku. Tak. Dosłownie tak. W piątek wypada Pascha Żydowska. 15 dzień miesiąca Nisan. Pascha chrześcijańska jest zawsze pierwsza niedziela po pełni księżyca. Czyli czasami jest to w ten sam dzień, czasami 2, 3, 5, 6 dni. Później w tym roku bardzo blisko. Więc jest ciepło, jest gorąco. 25 do 30 stopni już w tej chwili jest w Jerozolimie. Jest zielono, to jest pełnia wiosny. I ten ogromny gwar miasta, które się szykuje na wielkie święto, największe święto, więc te stragany, krzyk, rwetes, pośpiech, to wszystko wtedy było. Dlatego jeżeli idziemy, jeszcze dodam jedno zdanie, jeżeli przeżywamy drogę krzyżową w Jerozolimie i idziemy rzeczywiście między straganami, teraz muzułmańskimi, między krzykiem, czasami jakieś dziecko kopnie puszką, czasami ktoś krzyknie, przemykają Żydzi, Hasydzi do bramy płaczu, są patrole żołnierzy izraelskich, to jest to bardzo bliskie temu, co działo się wtedy. I to nie jest taka wysublimowana droga krzyżowa, jaką przeżywamy w naszych kościołach w sposób bardzo emocjonalny, tylko realne przejście wąskimi uliczkami, w gwarze, w tłumie, przy osobach, którym to może przeszkadzać. Ja powiem tak, ja mam różne doświadczenia drogi krzyżowej, przeżywania drogi krzyżowej w Jerozolimie. Bo ona tam trwa cały czas, można powiedzieć. To też, ale kiedy raz byłem z pielgrzymką, akurat tak trafiłem, że kiedy mieliśmy zaplanowaną przeżywanie drogi krzyżowej, to był koniec Ramadanu i Nowy Rok Żydowski. A więc Jerozolima była wymarła. Wszystkie stragany były pozamykane. Te uliczki, które normalnie tętnią życiem, gdzie jest gwar, że trzeba się nieraz przeciskać pomiędzy ludźmi, wtedy wszystko było wymarłe, była cisza. Dla mnie to był też szok, no bo nas przygotowywano, że ta droga krzyżowa będzie w takich realiach. I powiem, że o dziwo, gdzie normalnie, kiedy się przeżywa drogę krzyżową w naszych kościołach, gdzie jednak wymaga się pewnej ciszy, pewnego skupienia, wtedy ja, będąc w Jerozolimie, w tej ciszy, przy tych zamkniętych straganach, dziwnie się czułem. Naprawdę dziwnie się czułem. W ogóle mi to nie pasowało. Oczywiście innym razem, kiedy byłem, przeżywałem jeszcze dwukrotnie, bo trzy razy byłem w Ziemi Świętej. Bóg da i pozwoli, to w sierpniu będę czwarty raz. Więc te kolejne dwie drogi krzyżowe, które przeżywałem w Jerozolimie, właśnie w tym ścisku, w tym gwarze, że trzeba, dochodząc do stacji, poczekać, aż cała grupa podejdzie. Czasami tą grupę pielgrzymów, z którą się jest, w trakcie tej drogi krzyżowej, tam nie ma aż takiego skupienia, takiej ciszy, więc jest ten gwar, upychać, żeby nie zablokować tej wąskiej uliczki, bo zaraz będzie rwetes, będzie krzyk, że zablokowaliśmy całą uliczkę, więc przepychać tych ludzi trochę na bok, trochę wysilić swój głos, żeby jakieś rozważanie dać w tym hałaku, w tym hałasie, w tym huku, który jest wtedy, jest naprawdę całkowicie inne doświadczenie przeżycia drogi krzyżowej, kiedy ma się świadomość, że właśnie w takim, mniej więcej w takiej rzeczywistości, w tym miejscu, w takim rwetesie, takim huku dokonywała się ta pierwsza droga krzyżowa razem z Jezusem Chrystusem. Tak, zdaje się wtedy, szacuje, że wtedy w Jerozolimie mieszkało około 40 tysięcy ludzi, ale w święta to było nawet 250 tysięcy ludzi. Tak, no szacunki są różne. Na pewno było mnóstwo ludzi, ponieważ... Pielgrzymów, ponieważ Żydzi do dzisiaj mają obowiązek trzykrotnego pielgrzymowania do Jerozolimy. Właśnie na święto Pesach, gdzie wspominają wyjście z niewoli egipskiej, po 7 tygodniach na święto Szawuot, które odpowiada naszym zielonym świątkom, zesłaniu Ducha Świętego, i wtedy dlatego rozumiemy, dlaczego w Dziejach Apostolskich mówi się i Żydzi z Arabii, i z Krety, i z Cylicji, i z Rzymu, i nie wiadomo skąd, bo wszyscy się zebrali na święto. I później trzecie pielgrzymowanie w roku liturgicznym żydowskim, to jest święto Sukot jesienią. Czyli przybywali, zajmowali gospody, zatrzymywali się u znajomych, u bliskich, u krewnych. Ogromny rwetes, ogromna liczba ludzi, wszyscy chcieli się przygotować do święta. Pamiętamy, że do tego stopnia, że... Dzień przygotowania, jak mówi Ewangelia. Dzień przygotowania, że nawet niewiasty z powodu szabatu nie można było przekroczyć godziny szabatu, czyli czasu świętowania, że nawet one odłożyły namaszczenie Jezusa na czas już po tym święcie. Wtedy mogły kupić wonności, przyjść do grobu, ale a w tym czasie pusty. Przygotowania, to trzeba pamiętać, jednym z głównych elementów przygotowania, każdy przychodził do świątyni, gdzie była składana ofiara z baranka. Zabijano baranki, które później były spożywane i spożywane wieczerzy sederowej. I podczas wieczerzy tej paschalnej. Ale przynoszono także pierwsze snopy zboża, bo tam w Palestynie już w tych dniach, za kilka dni, będą pierwsze żniwa. Zbiera się pszenicę i zbiera się jęczmień. I te pierwsze plony, jako znak dziękczynienia Bogu, również przynoszono do świątyni. Zatem wracając do Gibsona, on rzeczywiście próbował te realia maksymalnie wiernie odtworzyć, również każąc, czy wybierając dla aktorów język aramejski, bo nim się powszechnie posługiwano. Język hebrajski, który został odtworzony, funkcjonuje jako język współczesny, był wtedy językiem liturgii, językiem Pisma Świętego. W tym języku się modlono. Mówiono po grecku i po aramejsku. Poza tym to był ogromny konglomerat ludzi, bo to byli i Żydzi, Rzymianie, Grecy, Syryjczycy. Mieli swoje stragany, swoje manufaktury. Nieustannie na te święta przygotowano ogromną ilość towarów, różnych produktów po to, żeby święta w sposób należyty można było przeżyć. Jak na obchodzenie tych najważniejszych świąt w roku wpływa fakt, że ta najważniejsza świątynia chrześcijańska jest, można powiedzieć, współzarządzana przez różne wyznania chrześcijańskie? Czy to jest to poważny problem, jeśli chodzi o obchodzenie tych świąt? Powiem tak, ja akurat w trakcie samego Triduum Paschalnego nie byłem w Jerozolimie, to bardziej Ryszard tu by mówił, kiedy tam był. Natomiast tak na co dzień, kiedy przybywają różne grupy pielgrzymów, ja nigdy nie odczułem aż tak, oczywiście są pewne utrudnienia, że nie można, kiedy się chce tak jakbyśmy my chcieli, przybywamy, żeby móc tam i w tym momencie odprawić Eucharystię, celebrować ją chociażby w grobie pańskim. Ja miałem to szczęście, dla mnie jako zmartwychwstańca, to była naprawdę wielka łaska móc celebrować, ale której? To było o 6 rano. Być w Bazylice Grobu, wejść do tej kopuły Anastazis, tam wtedy franciszkanie kładą na to miejsce, na ten kamień, na którym spoczywał Chrystus, kładą specjalną deskę, przykrywają obrusem, która spełnia rolę ołtarza, i tam, gdzie mieści się na normalnie tam 3-4 osoby, ja miałem tam w środku to szczęście, w tym miejscu, gdzie się dokonało zmartwychwstanie, dla mnie jako zmartwychwstańca było to niezwykłe doświadczenie, tam móc celebrować Eucharystię, ale to też było o 6 rano. Trzeba było być wcześniej z hotelu. I 25 minut. I też ograniczony czas, tylko 25 minut. Reszta grupy stała na zewnątrz. Tylko sami księża, tam było nas 4, weszło i celebrowaliśmy tę Eucharystię, a reszta stała na zewnątrz. Ale to też jest niezwykłe doświadczenie. Chociaż trzeba było wstać wcześniej, bo to jest to ograniczenie, nie? Ale jeżeli się z grupą idzie, można wejść do tego grobu spokojnie, zawsze tam, czasami jest kolejka, czasami nie ma. To różnie w zależności. A czasami jest w ogóle zamknięte, jak teraz tak, w lutym, kiedy był strajk, tak? Było. Ale tak to ja mówię, ja nigdy nie odczułem jakichś takich bardzo wielkich ograniczeń, poza tymi, że na przykład nie zawsze można, gdzie się chce i kiedy się chce celebrować Eucharystię. Tak samo nie można na przykład w Wieczerniku, bo to jest pod zarządem izraelskim, pod zarządem żydowskim, tam pod spodem jest, oni, to jest dla nich też święte miejsce, bo pod spodem jest grób Dawida, grób króla Dawida. Tam też te miejsce takie na pół symboliczne, ale dlatego oni tego pilnują, dlatego też wykluczyli to w szczególnych sytuacjach, jest pozwolenie, kiedy papież przyjedzie, czy ktoś, biskup jakiś, się to załatwia oficjalnymi kanałami, żeby tam móc celebrować Eucharystię. Ale tak na co dzień? No nie można. Chociaż człowiek by miał pragnienie w miejscu, gdzie była sprawowana pierwsza Eucharystia, tam móc sprawować, celebrować Eucharystię. No nie, nie można. To są takie ograniczenia. Tak, to wszystko jest uregulowane tak zwanym status quo. Teraz jest czas taki, że chrześcijanie tych różnych, przede wszystkim prawosławni Grecy, Ormianie i katolicy, w imieniu których piecze nad tymi najważniejszymi miejscami świętymi sprawują franciszkanie od 800 lat, chrześcijanie są w dialogu, potrafią się porozumieć. Historycznie było to różnie, czasami bardzo dramatycznie, czasami konflikty, które się pojawiały w miejscach świętych, miały swój rezonans europejski i doprowadzały do dużych kryzysów politycznych. Ale teraz jest inaczej. Chrześcijanie, myślę, że rozumieją, że są w mniejszości i że mówiąc jednym głosem, porozumiewając się w sytuacjach takich trudnych, konfliktowych, potrafią pokazać to pragnienie jedności. To dotyczy Bożego Grobu. 20 parę lat temu udało się za zgodą tych 3 kościołów wyremontować kopułę nad grobem pańskim, czyli nad tą rotundą Anastazis, bo ona groziła zawaleniem. W ostatnich latach również za zgodą tych 3 kościołów we współpracy z władzami administracyjnymi i instytucjami międzynarodowymi jest kontynuowany remont Bazyliki Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim dokonano renowacji grobu pańskiego, który gdyby nie był spięty takimi obskurnymi klamrami stalowymi, żelaznymi, to by się po prostu rozpadł. Ta budowla obecna, kamienna budowla nad grobem pańskim ma niecałe ponad 200 lat. Poprzednia uległa zniszczeniu. I to, że dokonano tego remontu, zrobili to głównie Grecy, bo oni są dzisiaj, czują się właścicielami tego miejsca, to jest również ogromny znak tego poszukiwania jedności. I dzisiaj ten grób jest on zawsze wzbudzał taką reakcję u pielgrzymów, dlaczego tu jest tak brudno, dlaczego tu jest tak okropnie, dlaczego to jest takie byle jakie. W naszej parafii wiejskiej jest... To wygląda pięknie. Wygląda pięknie, jest czysto, schludnie, ale to są te zaszłości, których nie do końca rozumiemy, ale które są nawarstwieniem konfliktów od wielu, wielu pokoleń. W każdym razie w połowie XVIII wieku pojawił się w czasach panowania tureckiego pierwszy firman sułtański, czyli regulujący zależności między tymi kościołami w odniesieniu do miejsc świętych. Później dokonano jeszcze pewnych korekt w połowie XIX wieku, ale ostatnie 20-30 lat myślę, że praktycznie pokazały, że chrześcijanie mogą pokonać te trudności i współpracować razem dla dobra tych wszystkich pielgrzymów. Oczywiście jest także, nawiązując do tego ostatniego zamknięcia bazyliki, jest także relacja do państwa Izrael, które nakłada pewne zobowiązania na te kościoły, między innymi zobowiązania podatkowe, finansowe. Kościoły protestują, mówiąc, że jesteśmy tutaj o wiele wcześniej, że mamy pewną tradycję utrzymywania i tych miejsc, i działalności charytatywnej, i społecznej, i że te działalności powinny być wykluczone z podatków. To doprowadziło do dużego kryzysu, zamknięcia bazyliki. Po 3 dniach udało się tą bazylikę otworzyć i dalej jest dostępna także w te święta dla chrześcijan. A tym takim, mi się wydaje, humorystycznym troszkę wyrazem tego status quo jest ta słynna drabina, która jest nad wejściem do Bazyliki Grobu Pańskiego. Ryszard zaraz poda datę, kiedy ona się tam pojawiła, bo ja nie pamiętam. Ale był taki moment, kiedy przeprowadzano... chyba remont to był? Nie, kiedy Turcy zamknęli drzwi do bazyliki i wtedy mnisi mogli wchodzić tylko takimi okapami coraz wyżej i w końcu drabiną przez okno, by wejść do środka. I to została ta drabina, ktoś zapomniał jej schować. Pamiętajmy też, że codziennie wieczorem drzwi do bazyliki są zamykane. Przez rodzinę muzułmańską. Przez dwie rodziny muzułmańskie, które od XII wieku mają prawo do klucza bazyliki i rano otwierają. To też pokazuje pewne realia, że no, kto ma klucz do domu, to dom jest jego. Więc tutaj ta tradycja jest podtrzymywana, nikt jej nie złamie. Podobnie jak na drogę krzyżową, którą podążają pielgrzymki katolickie, chrześcijańskie, protestanckie, krzyż bierze się od muzułmanów. Tym krzyżem nie dysponują franciszkanie czy prawosławni Grecy. Tym krzyżem drewnianym, jednym, drugim, dziesiątym dysponują muzułmanie. I to jest też tradycja zapisana od lat 800. I teraz wracając jeszcze, kończąc ten wątek, kiedyś zapomniano schować tej drabiny. I ona później weszła w to status quo, że nie wolno jej ruszyć. Nikt nie ma prawa jej ruszyć. I zwykła drabina sprzed iluś tam lat cały czas jest wystawiona na zewnątrz, przy oknie. A co do ograniczeń znowu... Oby nie musiała służyć. Tak. A co do tych jeszcze innych ograniczeń, bo tu mówiliśmy ograniczenia w kontekście samej bazyliki, gdzie są 3 wyznania chrześcijańskie. Bo są katolicy, są prawosławni, są Ormianie. Natomiast później są Koptowie, są Syryjczycy. Tak. Natomiast takim też jednym z większych ograniczeń, ja mówię 3 razy byłem w Ziemi Świętej, dopiero ostatnim razem udało mi się wejść na wzgórze świątynne, które w całości w rękach muzułmańskich. I to jest akurat to miejsce, gdzie jesteśmy pewni, że tam był Jezus, bo on był w świątyni, on nauczał w świątyni. Oczywiście dzisiaj świątyni nie ma. Pozostałości, tylko resztki tej świątyni są. Ale jest wzgórze świątyni, gdzie na pewno Jezus tam był. Tego możemy być pewni. Ale żeby tam się dostać, w ciągu dnia, no muzułmanie mogą wchodzić kiedy chcą i jak chcą. Natomiast w ciągu dnia jest dosłownie tam godzina, 1,5 godziny i trzeba przejść przez bramki, jak na lotnisko, na lotnisku konkretne badania. Pamiętam, jak poszedłem, miałem plecak ze sobą. Miałem plecak ze sobą, w którym miałem albę, stółę i Pismo Święte w takiej skórzanej oprawie, na której było napisane Jezus. I musiałem to wszystko zostawić. Strażnik powiedział, nie wejdziesz z tym na wzgórze świątynne. Oczywiście ja na wcześniej nawet o tym nie wiedziałem, że takie strażnik coś... izraelski na wzgórze świątynne, które jest w rękach muzułmanów. Strażnik izraelski, oczywiście, bo to jest wszystko straż izraelska. Jest specjalne wejście. Mało tego, wychodzi się całkowicie innym miejscu. Więc ja też na tym wzgórzu świątynnym to byłem dosłownie tylko kilka chwil mogłem być, bo musiałem później przez całe stare miasto jerozolimskie, Starówkę, przebiec z powrotem do tego punktu przy ścianie płaczu, żeby odebrać moje rzeczy, ten plecak z albą, stułą i z Pismem Świętym, zanim strażnik nie zamknie tego i nie pójdzie w pióry, jak to się mówi, nie? I wtedy miałbym nie do odzyskania, chyba może następnego dnia. Więc też te ograniczenia, na przykład, żeby wejść na wzgórze świątynne. Dla mnie to było marzenie. Mam nadzieję, że zobaczymy, może uda się w tym roku po raz drugi tam się dostać. To jest w ogóle niesamowite, że przy tak zapalnym punkcie świat, na mapie świata, jakim jest w tej chwili Jerozolima, jednak udaje się to wszystko jakoś układać. Rzeczywiście czasami są to rzeczy paradoksalne, czasem to, ale jakoś właśnie od wielu lat te pielgrzymki z Polski jeżdżą w miarę bezpiecznie. Tak, jeżdżą, ale poza tym pielgrzymów przybywa. Z Polski w ostatnim roku 2017 60% więcej Polaków przybyło niż w roku 2016. Uruchomiono nowe linie lotnicze, ale przybywają także pielgrzymki z innych nacji. Na przykład mnóstwo pielgrzymek z Filipin, z Indii i co najdziwniejsze z Chin. Mnóstwo pielgrzymów z Chin, powiedzmy turystów, ale przyjeżdżają do konkretnego miejsca, żeby je zobaczyć. Nie tylko w sposób turystyczny poznać te miejsca, czy rekreacyjny, ale zachodzą przecież do świątyń. Słyszę jakiś komentarz, a zatem dla nich jest to czasami pierwsze zetknięcie w ogóle z jakimś takim fizycznym, konkretnym, geograficznym wymiarem chrześcijaństwa. I myślę, że to jakieś ślady też zostanie. To na pewno dla pielgrzymów zostanie, ale też mi się wydaje, że nie ma się co oszukiwać. Dlaczego jest w miarę bezpiecznie? Bo z tego żyją i muzułmanie, z tego żyją Żydzi. To jest państwo, które tak naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego przemysłu. Turystyka. To jest turystyka. Nie ma jakichś wielkich bogactw. Większość kraju to jest pustynia. Zdecydowana większość tak, kraju to jest pustynia. Ale faktem, że Izrael zapewnia bezpieczeństwo, pielgrzymom. Bo inaczej rozbudował finansowo traci. Na rok 2000 swoje lotnisko, które jest ogromne i przez które kilkanaście milionów ludzi się przewija każdego roku. Jeżeli mówimy o pielgrzymach, to oczywiście są także pielgrzymi żydowscy, którzy teraz też przybywają na święto Pesach z krajów europejskich czy ze Stanów Zjednoczonych i w różnych innych momentach też przybywają do Izraela. A zatem z tym rozwojem turystyki jest także związany rozwój bezpieczeństwa, zapewnienia aprowizacji, rozwoju hoteli, ale również dostępu do miejsc świętych. Ale turystyka jest też w pewnym sensie pewnym instrumentem oddziaływania, bo na przykład większość chyba polskich grup, które przyjeżdżają, nocuje w Betlejem. Jest w ogóle w hotelach w Betlejem, co jest pewnie formą wsparcia dla chrześcijańskich rodzin. Po pierwsze, w Betlejem jest taniej. Poza tym faktycznie tam tych hoteli ponad 30 w ciągu ostatnich 10-15 lat zbudowano. I oczywiście część hoteli to są hotele chrześcijańskie, restauracje chrześcijańskie. Nie to, że chrześcijańskie, ale prowadzone przez chrześcijan w tym znaczeniu. Ale także rodziny chrześcijańskie, czy prawosławne, czy katolickie. Ormianie mają swoje hotele, więc to oczywiście jest także ten element wsparcia dla Palestyńczyków, czy konkretnie dla środowisk chrześcijańskich. Także jeżeli są pielgrzymi w Betlejem, kupują różańce, kupują inne dewocjonalia, które są wykonywane w warsztatach, gdzie wielu chrześcijan także pracuje. Tak samo firmy autokarowe, które wiadomo, tam trzeba, żeby się poruszać pomiędzy Galileą, Judeą, bierze się autokar. I też są właśnie firmy prowadzone przez chrześcijan i to taka apel tutaj do wszystkich chyba, chociażby z Polski, żeby w ten sposób wspierać tamtych chrześcijan, żeby wybierać te firmy, które tam są prowadzone przez chrześcijan. I też nie oganiać się od dzieci próbujących sprzedawać różne pamiątki typu, nie wiem, fujarka za dolarka, dlatego że to jest też wsparcie, bo przecież tam są te rodziny, które cały ten przemysł, można powiedzieć, pamiątkarski, taki dewocjonalia, to są też rzeczy robione, też jakaś forma wsparcia tych... Oczywiście, aczkolwiek czasami jest to, ta forma jest nadużywana, bo są też miejsca niebezpieczne w tych wąskich uliczkach, przy tych straganikach, w pewnych miejscach, gdzie jest dużo grup jednocześnie pielgrzymów i turystów, to jest też niebezpieczeństwo zawsze utraty portfela albo części pieniędzy. Więc tutaj trzeba mieć pewną roztropność. Na pewno istotne jest to, że tam w Ziemi Świętej przeżywa się te wydarzenia w takim wymiarze zbawczym, że to się dokonało w tym miejscu, pod tym niebem, w tych kolorach, w tym świetle słońca. I to budzi jakąś bojaźń dla chrześcijan, którzy po to przede wszystkim przyjeżdżają, żeby przeżyć to jeszcze inaczej niż poznawali to na katechezie, niż przeżywają to w swojej parafii. Dlatego ważne jest przygotowanie do tej pielgrzymki. Teraz jesteśmy w tym okresie Triduum Paschalnego, ale te wydarzenia przeżywa się także w innych porach roku, wtedy, gdy tam się jest. Jedno jest pewne. Ci, którzy byli w Ziemi Świętej, wracają całkowicie odmienieni, z całkowicie innym spojrzeniem na Ewangelię, na te zbawcze historie. O piątej Ewangelii w Wielki Czwartek w Klubie Trójki rozmawialiśmy z księdzem Radosławem Glimasińskim, zmartwychwstańcem, oraz Ryszardem Montusiewiczem, wieloletnim korespondentem Radia Watykańskiego, Polskiego Radia w Izraelu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. I życzę wesołego Alleluja. Szczęśliwych świąt i przejścia życzę ze śmierci do życia. Piotr Legutko też żegna Państwa. My na koniec jeszcze ze Stanisławem Sojką pozostanie. Jakżeś krwią zbroczona, jak strasznie cierpi Pan, o głowo mego Boga, pokłony składam Ci, Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny.